Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w klubie Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 110 zł rabatu, a w 40 latach 0%. Do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Więcej u sprzedawcy i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Będą kolejne uproszczenia w podatkach, zapowiedział premier podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Włochy, dzisiaj Niemcy, prezydent Ukrainy z wizytą w Berlinie. Procesja ku uczci świętego Stanisława wyrusza właśnie z Wawelu. Dalsze upraszczenie podatków zadeklarował premier podczas wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w stolicy. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w czasie 8 lat rządów PiS znacząco wzrosły wpływy podatkowe, na co wpływ miało uszczelnienie systemu podatkowego. Zrobimy wszystko, aby dalej ten system podatkowy był jednym z najlepszych na świecie. Ale jest jeszcze jedno zobowiązanie, jak mówię o podatkach, o systemie podatkowym, ono dotyczy uproszczenia tego systemu. To jest coś, co nie do końca nam się udało i chcemy doprowadzić do uproszczenia. Mamy tutaj sukcesy. To podatek PIT. Ostatnio zapytałem na spotkaniu, ile trwało wypełnienie deklaracji PIT. Jedna osoba mówi 3 minuty, druga 2, trzecia 30 sekund. Tak, wejść, sprawdzić, nacisnąć klawisz Enter, akceptuję, wysłane, gotowe. Z kolei podczas panelu rolniczego szef resortu Robert Telus zapewnił, że kwestie polskiej wsi są w centrum zainteresowania rządu, a ministerstwo pracuje nad programami na różne kryzysy. Nawet jakby jutro się skończyła wojna, co daj Boże, to my z Ukrainą będziemy dalej żyć. My dalej będziemy żyć z tą sytuacją produktów. Dlatego musimy przygotować mechanizmy. Mechanizmy, które przygotujemy wspólnie z Unią Europejską. Mechanizmy, które spowodują, że polski rolnik nie będzie tracił na tym. Że polski rolnik będzie również na tym mógł zarobić. Że polski przedsiębiorca będzie mógł zarobić na tym, że produkty będą jechać przez Polskę. Ale nie będą zostawać i nie będą zasypywać naszego rynku. Minister rolnictwa złożył również obietnicę odbudowy polskiego przetwórstwa i hodowli. Prezydent Andrzej Duda podczas ćwiczeń wojskowych Anakonda podkreślił wagę budowy dobrej obrony przeciwlotniczej. Andrzej Duda chwalił dotychczasowe decyzje MON-u o zakupach uzbrojenia wzmacniających możliwości obrony naszej przestrzeni lotnicznej. Mamy już pierwsze elementy systemu Wisła. Chcemy zbudować system, jeden z absolutnie najnowocześniejszych na świecie. Z całą pewnością będzie to najnowocześniejszy system obrony rakietowo-powietrznej w Europie. Trzywarstwowy, dalekiego zasięgu obrona przeciwrakietowa, czyli system Wisła, średniego zasięgu, czyli system Narew i krótkiego zasięgu, czyli system Pilica. To wszystko będzie współdziałało ze sobą. To w tej chwili jest na etapie tworzenia. Podczas ćwiczeń na poligonie w Ustce prezydent spotkał się z żołnierzami, którzy strzelali z armatohaubic Krapi K9 oraz wyrzutni Langusta, które współpracowały z samolotami F-16 oraz dronami Bayraktar. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że wczorajsza wizyta w Rzymie utwierdziła go w przekonaniu, iż Włochy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. Ukraiński przywódca spotkał się z premier Włoch Giorgio Meloni oraz z prezydentem kraju Sergio Mattarellą. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że udzielone przez Włochy wsparcie czyni Ukrainę silniejszą. Zgadzamy się z panią premier co do naszych nowych wspólnych działań obronnych. To ważne rzeczy, które możemy zrobić razem, aby chronić przestrzeń powietrzną i terytorium lądowe. Zgodziliśmy się wspólnie w kwestiach broni oraz obrony przeciwlotniczej. Jak słusznie powiedziała Georgia, gdy my na Ukrainie bronimy wolności oraz naszego życia przed rosyjskimi bombami i rakietami, utrzymujemy tę wojnę z dala od reszty Europy. W Rzymie Wołodymyr Zełenski spotkał się także z papieżem Franciszkiem. Po tej wizycie poleciał do Niemiec, gdzie dziś zostanie uhonorowany nagrodą imienia Karola Wielkiego. Z katedry na Wawelu do bazyliki na Skałce wyrusza właśnie procesja ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Zakończy się na dziedzińcu klasztoru. Tam przy ołtarzu 3000-leci odprawiona zostanie msza. W tym roku procesja wiąże się z ważnym jubileuszem kanonizacji świętego Stanisława, mówi ojciec Mariusz Tabulski, przeor Paulinów na Skałce. To jest wyjątkowa data, 770. rocznica kanonizacji świętego Stanisława w Asyżu. Święty Stanisław tam został ogłoszony patronem i na błonia krakowskie przybyli przedstawiciele różnych dzielnic, głównie książęta. To był, można powiedzieć, pierwszy cud za stawienictwem świętego Stanisława, kiedy zjednoczył wszystkich książąt przy sobie. Z okazji święta dla zwiedzających będzie otwarta krypta zasłużonych na Skałce. Swoje grobowce mają tutaj m.in. Jan Długosz, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski i Czesław Miłosz. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. W końcu stanął na podium na PGE Narodowym. Bartosz Zmarzlik, trzykrotny mistrz świata na żużlu, nigdy nie był nawet w finale Grand Prix w Warszawie. Wczorajszego wieczora nie bez kłopotów wreszcie się na nim zameldował. Zajął w ostatnim wyścigu zawodów trzecie miejsce. Wygrał Szwed Fredrik Lindgren przed Australijczykiem Jackiem Holderem. Z dobrej strony pokazał się debiutujący w cyklu z dziką kartą Bartłomiej Kowalski. Udało mu się nawet wygrać jeden z wyścigów. To był taki mój plan, jak tylko uda się wygrać start, to żeby później jak najszybciej jakby wyzjeżdżać w lewo. To się udało, później ta ścieżka mnie wyciągnęła dobrze i słyszałem zawodników z tyłu cały bieg tak naprawdę. No ale czułem, że tam gdzie jadę to ciągnie dobrze i dobrze to dowiozłem. Mówił 13 wczoraj Bartłomiej Kowalski, 10 był Maciej Janowski, 16 Patryk Dudek. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej ex aequo Zmarzlik i Lindgren. Siatkarki ŁKS-u Łódź mistrzyniami Polski w czwartym i jak się okazało ostatnim spotkaniu finałowym pokonały na wyjeździe 3-2 Developers Rzeszów. Mówi środkowa bloku drużyny z Podkarpacia Magdalena Jurczyk. Na tym celem było złoto, więc teraz każdy jest czasem. Oczywiście o srebrnym medalu mówiła Magdalena Jurczyk. Złote pojechały do Łodzi. Gdzie powędrują brązowe w plus lidze? Ciągle nie wiemy. W rywalizacji o trzecie miejsce mamy od wczoraj remis po 2. Aluron Warta w zawierciu po tiebreaku ograła Seko Resowie i czas na decydujące starcie we wtorek w Rzeszowie. Siatkówkę zamieniamy na piłkę. We wczorajszych meczach w PKO Ekstraklasie Śląsk we Wrocławiu 3-1 pokonał Wisłę Płocki. Traci do niej tylko 2 punkty. Wiślacy na ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli. Krakowia uległa u siebie 0-1 Zagłębiu Lubin. Goście na dobrą sprawę zapewnili sobie utrzymanie. I wreszcie Widzew w Łodzi 2-3 przegrał po emocjonującym meczu z Górnikiem Zabrze. Dziś Stal Mielec gra z Lechią Gdańsk. Pogoń Szczecin z Miedzią Legnica. W hicie kolejki Raków Częstochowa z Lechem Poznań. Fortuna pierwszej lidze. Lider tabeli ŁKS Łódź na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz. Wczoraj inny z kandydatów do awansu. Ruch Chorzów ograł 2-0 Arkę w Gdyni. W Rzymie Iga Świątek zagra dziś o czwartą rundę prestiżowej tenisowej imprezy na Foro Italico. Jej rywalką będzie Ukrainka Wesia Curenko. To spotkanie będzie drugim na korcie centralnym. Pierwsze rozpoczyna się o 11:00. Wczoraj z turniejem pożegnali się Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet przegrała z Brazylijką Haddad Mają, Hurkacz z Amerykaninem Wolfem. O sporcie znów na naszej antenie serwisowo po 15:00, po 17:00 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, ale jak wynika z najnowszej prognozy, miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na północy nawet zagrzmi. W Zakopanem 16 stopni, w Ustce 20, w Krakowie i Rzeszowie 22, w Poznaniu, Warszawie 23. Najcieplej 24 będzie dzisiaj w Szczecinie, Gdańsku i Augustowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To wydarzyło się naprawdę. W maju, 40 lat temu, zaraz po maturach. W rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka przedstawiamy wyjątkowe słuchowisko. Magdalena Miecznicka, taki co umiera. Reżyseria Łukasz Lewandowski. W roli matki Grzegorza Magdalena Czerwińska. Co to ma do rzeczy, moje zajmowanie się czy nie? Co to ma do morderstwa? Mocne słowa to lubią, co? Ale żeby zupę cię z kół gotować, to już nie. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22:00. Słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface. Piszemy na murach imiona tych, których kochamy, nasze nadzieje w formie graffiti. Piszemy na murach, aby miłość powstała pewnego pięknego dnia nad uśpionym światem. I cóż panowie na to, jak wy to rozumiecie? Piszemy na murach imiona tych, których tak kochamy, nasze nadzieje w formie graffiti. Piszemy na murach, aby miłość powstała pewnego pięknego dnia nad uśpionym światem. Piękne zdanie. Tak mi się wydawało. I poetyczne zdanie. Ale dobrze, ale co ono oznacza? To samo, o co chodzi z wrzucaniem monet do tych, do fontan. Czyli? Po prostu, żeby wrócić później, żeby się nacieszyć tym widokiem. I żeby pamiętać. I żeby pamiętać. Miłość jest ważna? Dobrze powiedziane, miłość jest ważna? Tak. To jest pół naszego życia. A kogo panowie, więcej niż pół, co? A kogo panowie kochają? Tak naprawdę? Nie nie chcę zdradzać. Dobrze, rozumiem. No, ty też Kuba, nie? chcesz zdradzać? Czy nie masz? Kuba, a ty odważysz się, czy nie? Nie. Dobrze, ja bardzo to szanuję. Nie. Wiecie co? Od miłości do nie, pasji... Nie, bo gdybym powiedział, to bym obraził 3 osoby, a 1 mocno wkurzył. To wiecie co? To nie spodziewałam się tego. Ale gdybym powiedział, to bym się wstydził przez cały rok. Ale nie, ja pytam, ja myślałam, że odpowiedź mama, tata. Ja tam nie wnikam w ogóle. Ale miłość braterska. No, też taka jest, nie? A, braterska, no to rodzina. No, no właśnie. Tak, to rodzina. Nie pytam o wasze kobiety życia. Tylko... No to rodzina oraz moja mama 2.0, pani Kasia Stoparczyk. Serio? Jestem twoją mamą? 2.0. Ale ona miała 3.0. No dobra, słuchajcie, kochani. Niedaleko miłości jest pasja. Hobby, to co bardzo lubimy, to co nadaje sens naszemu życiu. A jaką pasję ma pan Janek? Czym się pasjonujesz? Powiedziałbym, że jest taka jedna książka, którą bardzo lubię, serial, który bardzo lubię. Aha, ja myślałam, że przyroda. A świat przyrody jest ci bliski? Jak ostatnim razem gadaliśmy, to było dawno, o tych zwierzętach wodnych, to chyba się pasjonuję przyrodą, jak wiem trochę o zwierzętach wodnych. Ja tak bardzo cię pamiętam właśnie. No dobrze, a pan Jakub pasjonuje się czym? Ja się bardzo pasjonuję moim sportem. Moim sportem jest szermierka. I o tej szermierce poproszę 2 słowa, ponieważ dowiedziałam się właśnie, że jesteś 8. najlepszy w województwie mazowieckim. Czy to prawda? Ojejku, czy trzeba to wszędzie tak bardzo rozpowiadać? Tak, nie, jestem tutaj. Jestem to 8, radość, tak. Nie? Tak. To chyba wysiłek, to praca. Co fascynującego jest w tym sporcie dla ciebie? Dla mnie fascynującego jest ta... Ja już jestem uzależniony, ja już mam swój nałóg. Moim nałogiem jest adrenalina sportowa. O, co to znaczy? Adrenalina sportowa. Ja jestem już zakochany w tym, żeby wyjść na planszę i żeby walczyć. Mhm. No wiesz, to jest bardzo piękne, bo to jest sens także, bo to jest cel, bo kiedy będziesz dorastał, to ci wyznaczy nową drogę zupełnie. Kochani, przede wszystkim dzień dobry. Dzień witam dobry. Pana Jakuba, który jest tu częściej, ale witam serdecznie Janka. Cieszę się, Janku, że z nami dzisiaj jesteś. Cześć. Heja. Heja, no no, niech będzie heja. Słuchajcie, zagadka może teraz zapodamy sobie? A z chęcią, tylko podpowiedź ostatnia. No dobrze, uwaga. On, czyli bohater naszej zagadki. Możesz teraz nie siorbać? Dobrze. Bardzo lubi się przytulać, na przykład kiedy zasypia. Zupełnie jak dziecko. Co ciekawe, tak jak dziecko, ma także piękne sny. Lubi się bawić, ale także bardzo lubi się, uwaga, opalać. On i jego rodzeństwo mają swój własny język. Nowonarodzone uczą się głosów swoich matek. Nie uwierzycie. Ale one naprawdę rozpoznają swoje imiona, które nadaje im mama. Jakiś pomysł? Tak? A ich mama, kiedy karmi swoje młode, to podczas tego karmienia po swojemu, ale jednak śpiewa im. Bohater naszej zagadki ma świetną orientację w terenie. Potrafi znakomicie zapamiętać drogę i wrócić do domu. I jest bardzo... Nie, ale to świat zwierząt. Nie. Jest bardzo czysty. Kos też jest bardzo czysty. A ludzie tak często go obrażają, wyzywając od brudasów. On... Kruk? Nie, to świnka. Lubi kąpać się w wodzie, ale także w błocie. Świnka Halinka. Po świnka morska? Aby zachować odpowiednią temperaturę ciała, ale tak naprawdę woli wodę od błota. Jest niezwykle inteligentny. To ciekawskie zwierzę, które jest uważane za mądrzejsze od małych dzieci w wieku lat 3. Ale mądrzejsze także od psa, a niekiedy nawet od małpy. Świnia. Bohater naszej zagadki ma 15 tysięcy kubków smakowych. Ludzie mają tylko 9 tysięcy. Jego mózg jest niesamowity. Dzięki niemu bohater naszej zagadki jest empatyczny. Proszę. I potrafi tęsknić. I teraz uwaga. Jego tata to knur, jego mama to locha, a on... Kuba stawia prosiak! Na... A Janek stawia na? No, ciele? Nie, ciele, prosiak, też prosiak. A pan Mieczysław Gajda? Maryjek, ogonek, różowa jest cała. Odpowiedz na zagadkę. jak zwie się świnka, taka mała. No to my możemy tylko numer telefonu podać. Czy pan Jan pamięta? Tak. Czego numer telefonu? No czego? No a czego? No, no przecież tutaj. Nie twojego komórkowego. Do zagadkowego studia. Nie, nie pamiętam, bo ty byłem już takie parę miesięcy temu. Ja wiem właśnie, to Kuba podpowie, prawda? 2 2 i 7 3. Tak jest. Gdybym większy mógł być, taki jak nasz tygrys, mógłbym nieść pomoc tym, którym trzeba jej. To bym robić najbardziej chciał i przyjaciół bym wielu miał, jak miś, królik i kłapouchy. Och, jak pragnę, by każdy takiego mnie znał. Gdybym większy był, to wtedy biegłbym szybciej niż mój własny duży cień. Mógłbym gonić za rojem pszczół i odwagę bym w sobie czuł, bo już wyższy bym był niż stół. Mnie nareszcie od tej strony znał. Mam mały wzrost, lecz wielką pomoc bym dawać chciał. A ja witam bardzo serdecznie panią Alę i... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Wiem, że jest z nami pani Ala. Czy to się zgadza? Tak. I Adam. O, i Adam. No właśnie, Adasiu, to zapomniałam, jak brzmi twoje imię, ale to jest bardzo piękne imię. Państwo na A. Czy państwo znają odpowiedź na naszą zagadkę? A. No, to słuchamy. Świnia. To poproszę fanfory, bo myślę, że prosiaczka świnką także nazwać zaraz, można. Zaraz, muszę się przygotować. Uwaga, uwaga, uwaga, dobra. A ciekawa jestem, co sam zainteresowany o tym sądzi? Maryjek, ogonek, różowa jest cała. Odpowiedz na zagadkę, jak zwie się świnka, taka mała. No potwierdza nam przecież, no potwierdza. Alicjo, Adasiu, czy wy tam jesteście? Tak. A ile macie lat? 7. 7, a Adaś ile ma? 5 lat, a skąd do nas dzwonicie? Jaksi. To my wam chcieliśmy czego? Bardzo... Nie wiem. A powtórzycie? Jaksi. No widocznie taka miejscowość jest, pewnie jest piękna i prawda? Pięknie tam jest? Tak. No oczywiście, że tak. Kochani, chcieliśmy wam serdecznie pogratulować, bo to jest dobra odpowiedź. I zostańcie razem z nami, a my was na pewno nagrodzimy. Dobrego dnia. Pa, pa. Pa. Pa. Po. Po. Do usłyszenia. A teraz posłuchajcie, Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Puchatku, co prosiaczku? A nic, rzekł prosiaczek. Biorąc Puchatka za łapkę, chciałem się tylko upewnić, że ty jesteś. Widziałem dziś słonia, prosiaczku. I ja też widziałem słonia, tylko nie wiem, czy to był słoń. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz nie wiem jak to zrobimy. Mamy niezły stosik i postanowiłam tak, ponieważ tych książek... Tych książek przychodzi tak dużo do nas wędruje, do naszego studia. Jestem za nie wszystkie bardzo, bardzo wdzięczna, ale ponieważ naprawdę wiele jest wspaniałych, mistrzowskich wręcz, to pomyślałam, że dwie omówię troszeczkę bliżej, a kolejnych no po prostu przekażemy tytuły, bo nie zdążymy. Nie wystarczy nam czasu. Dom, ważna rzecz. Pan Rafał Paśko. Pana Rafała poznałam niedawno w Przemyślu, ponieważ tam właśnie jest nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. I pan Rafał podarował mi swoje książki. Jest naszym słuchaczem. I pomyślałam sobie, a zobaczę, ciekawe jak pan Rafał pisze. I pisze znakomicie. I ta książka jest świetnie wydana, bardzo ładnie zilustrowana. Za to odpowiada pani Małgorzata Pięta, pan Karol Godek. I słuchajcie, i to jest niezwykle poruszająca opowieść o dwóch psach, które trafiły do schroniska. I o trzecim psie, który także trafił do schroniska. I teraz cała akcja polega na tym, żeby wydostać się z tego schroniska i odnaleźć dom tego trzeciego psa, bo ten dom jest, bo tam jest pewna pani, która bardzo kocha, tęskni i czeka. No i powiem wam, że dużo jest zwrotów akcji i jest to niezwykle taka uwrażliwiająca opowieść na los zwierząt, które mają z nami ludźmi bardzo często naprawdę źle, dlatego że nie każdy potrafi kochać, nie każdy potrafi opiekować się. I powiem wam, to jest bardzo bolesne, ale niekiedy pod swoją opiekę przyjmujemy malutkie, puchate, radosne stworki, takie psiaki, które dają nam dużo radości i frajdy. Ale kiedy z tych psiaków wyrastają duże psy? Wilczory. To są tacy ludzie, którzy potrafią je oddać, a te psy wszystkie mają serca i wszystkie kochają i w tych schroniskach bardzo tęsknią. Jeśli znacie kogoś takiego, to powiedzcie mu, że tak nie wolno robić, że człowiek nigdy tak nie powinien się zachować. Ja powtórzę ten tytuł. Dom, ważna rzecz. Rafał Piśko. Serdecznie wam polecam. Co się dzieje? Nic. Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie. Wypisy z dzieł Marii Montessori. To jest cudeńko. Czy to ważne, aby rodzice nauczyli was robić rzeczy samodzielnie? Oczywiście. Dlaczego to jest ważne? Bo to nam pomoże w późniejszym momencie. W przyszłości. W przyszłości. No. Na przykład ja zamierzam napisać kryminał. Świetnie. A ja zamierzam nagrać film. Słuchajcie, za te wasze zamierzenia i za te marzenia ja mocno trzymam kciuki. Rolą mądrego i kochającego rodzica jest stać z boku, przyglądać się aktywności dziecka, obserwować jego rozwój, zamiast próbować go wymusić. Matka powinna pomagać tylko wtedy, kiedy jej pomoc jest potrzebna. I jeszcze jeden cytat z tej fenomenalnej książki, bardzo ważnej dla każdego rodzica. Kiedy dziecko chodzi, nie dostrzegamy w tym cudu, nie zwracamy na to uwagi, bo dzieje się to codziennie. Mimo to wytykamy mu wszystkie najdrobniejsze pomyłki. O ileż pełniejsze i bogatsze byłoby życie, gdyby zobaczyli dziecko w całej jego wielkości, w całym jego pięknie, zamiast skupiać się na jego pomyłkach. Drodzy rodzice, kiedy wytykamy dziecku pomyłki, to tak naprawdę leczymy swoje kompleksy. I wtedy skrzydła dziecka są spętane, zwinięte, nie mogą się rozwinąć. Nagradzajmy, chwalmy, przytulajmy. To zawsze przyniesie nam wspaniałe relacje i wspaniałe owoce. Ja słyszałem, że niedawno to było odkryte przez naukowców po prostu, że to bardzo pomaga na zdrowie psychiczne, ale nawet na fizyczne, jak przytulić raz. Jangu, ja ci bardzo dziękuję za to, co teraz powiedziałeś, bo mamy taki problem. Mamy taki problem też z psychiatrią dziecięcą w tym kraju. Tyle dzieci potrzebuje pomocy, a destrukcyjne, takie trudne, bolesne zachowania nigdy nie biorą się z nadmiaru miłości, tylko z nadmiaru niespełnienia, ze smutku i z tragedii. Masz rację. Trzeba przytulać i mówić, kocham cię. Tego naprawdę się można nauczyć. No dobra, to teraz będą... Jeszcze raz tytuł. Poprosili mnie słuchacze. Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie. Wypisy z dzieł Marii Montessori. I teraz uwaga. Krowa Matylda na czatach. Aleksander Steffensmayer. Pomysł milion. Pomysł za milion. Katrin Set. Precelek jedzie tramwajem. Agata Romaniuk. Precelek i letnia burza. Agata Romaniuk. Super Narwal i Elektromeduza. Narwal i Meduza. Ben Clanton. Syrenki i Księżyc. Brion May Smith. Uff. Helena Morfo. Bolek i Lolek szukają skarbu. Bajka o wychodzeniu z tarapatów. Joanna Olech. Bolek i Lolek i piracka przygoda. Bajka o odwadze. Justyna Bednarek. Bolek i Lolek i Zaczarowana Lokomotywa. Bajka o kreatywności. Liliana Fabisińska. No i teraz są dwie książki bardzo mocnego kalibru. Anna Augustyniak. Kałużysko. To o dziecku 6-letnim, które doświadczyło depresji. Anna Augustyniak. Kałużysko. Boim oswaja lęk. Katarzyna Pruszkowska-Sokalla, ilustracje Iwona Klimaszewska. Boim oswaja lęk. Serdecznie polecam. I ostatnie cudo, to jest klejnot, ale takiego lżejszego kalibru. Kajsa Haponen, Anne Wasko. Mru, mru i kropla proszę deszczu. Pani, proszę pani, proszę tutaj pana. Nic nie jest lżejszego kalibru. A w sumie to masz rację. Słuchajcie, książki nas uczą i książki nas wyciszają. Tak, jak próbuje nas uspokoić i uciszyć, nasze składane nerwy pewna szalona. Piekielnie uzdolniona artysta, artystka Bjerk. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. Ja bardzo ciekawa jestem, czy ten kurzol teraz tak spokojnie mógł sobie zasnąć przy tej Bjerk? Nie wiem. A w naszym studiu Bogusia Niszewski, który to wie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mógł zasnąć, czy nie mógł zasnąć? O tej porze kurzol już jest na nogach i rządzi. Aha. Kurzol, panowie, z czym kojarzy wam się ta nazwa? Z kurzem. Brudem. Co macie pod swoim łóżkiem? Zaglądaliście kiedyś? Gniazdo pająków to jest inny trud. A ty, Janku? Ja mam łóżko piętrowe, więc ja mam w jego dziurę. No dobra, a tam pod tym najniższym łóżkiem to co tam jest? Tylko, że mam łóżko piętrowe tak, że ja mam łóżko, ale pod nim mam dziurę, a nie mam jeszcze jednego łóżka. A czy tam jest porządek? Nie. No właśnie, pani Bogusia, pod pana łóżkiem, co tam jest? No u mnie też nie było porządku i pewnego dnia zajrzałem pod to łóżko, troszkę się przeraziłem, bo było tam wszystko, jakieś pestki po śliwkach, jakieś kawałki jedzenia, pojedyncza skarpeta, gazeta. Witamy w klubie! No i pomyślałem sobie, że zaraz, no to jest fantastyczne środowisko dla kurzola. No i tak pojawił się w mojej głowie kurzol. Najpierw w głowie, a potem w książce. No tak, i to jest książka. Kurzol, gdzie się podział sen? Bogusia Aniszewski, Nikola Kucharska. I powiem wam, że pan Bogusia Aniszewski robi świetną robotę. Najważniejszą robotę tego świata, dlatego że dotyka trudnych tematów, pisze o ważnych sprawach waszego kilkuletniego i nastoletniego życia i w takiej formie, która jest dla was chyba najlepszym rozwiązaniem, bo to jest trochę komiksu, trochę po prostu powieściowej takiej narracji. No i właśnie, i dzieje się. A poza tym przyszedł do nas pod pachą z kurzolem. Tak, kurzol, jesteśmy już z kurzolem nierozłączni. To jest maskotka. Szara, duża, to taki jest rzeczywiście strzępek kurzu, ale taki, który nie wiem skąd tak naprawdę porwał i wsadził w swoje kurzowe ciało duszę człowieka. No cóż, to jest moja nowa przygoda i zupełnie nowa seria książek. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy z kurzolem. Mamy książkę, która jest pierwszą historią o tym, jak sobie radzić ze snem, ale już po drodze są kolejne tytuły. No właśnie, będzie o lęku, będzie o samotności, będzie o lęku. Strachu. Lęk już jest napisany, natomiast w tej chwili myślę intensywnie z kurzolem o książce o wykorzystywaniu, używaniu telefonów komórkowych i mediów elektronicznych. Super. Co to nam robi w głowie? Czekamy. No dobrze, ale dokąd kurzol zabrał Antka, chłopca, który właśnie nie bardzo zaglądał pod to łóżko i nie bardzo sprzątał tak naprawdę, a przy okazji dokąd kurzol już za chwilę zabierze wszystkich nas? No kurzol zabrał Antka do wnętrza jego organizmu. Mhm. Pewne bardzo szczególne miejsce i tam zaczyna się cała przygoda. No dobrze, i to wszystko dlatego, że pewien mały chłopiec o imieniu Antek pewnej nocy po prostu nie mógł zasnąć. Milion gwiazd na niebie lśni, każda wcale nie jesteśmy w samym środku pięknego snu, bo my razem z Bogusiem Janiszewskim, razem z Kurzolem i razem z Antkiem, bohaterem książki Kurzol, gdzie się podział sen, jesteśmy w... Tak, tak. W Jelicie Grubym. Skąd pani wyszła, że ma nagranie mojego toty? W Jelicie Grubym jesteśmy. No jak tam, to się stało i co tam jest? Tam się zaczyna nasza historia i tam się też zaczynają kłopoty ze snem. Bo od tego, jak się odżywiamy i przede wszystkim co jemy na kolację, może zależeć to, jak czy w ogóle zaśniemy i jak będziemy spali. No dobrze. Stąd w naturalny sposób ta historia musiała zacząć się tam. Chłopcy, po jakiej kolacji nie możecie zasnąć? No myślę, że po wypasionym burgerze, frytkach i Coca-Coli bym nie zasnął. Ojej, to za reklama. No to nasz bohater też jedzenie. Właśnie pił Coca-Colę i jadł frytki na kolację, no i zaczął się kłopot. No właśnie. Ale nawet po makaronie można nie zasnąć. Co przed snem, panie Bogusiu, warto robić, a czego robić nie wolno, żeby móc spokojnie zasnąć? No, w historii, którą opowiadamy dzieciom, chcemy ich przekonać do tego, żeby przede wszystkim nie obiadali się przed snem, żeby nie jedli batoników, nie pili Coca-Coli, bo to wszystko bardzo pobudza hormon, ja i tak nie mogę Coca-Coli. Którego nazwa tutaj już padła, Kuba, chyba z twoich ust. Mhm. Czyli? Adrenalinę. Oczywiście. Ja jestem uzależniona od adrenaliny, ale sportowej. No tak, ale w momencie, kiedy adrenalina wydziela się w twoim ciele, no to nie może uruchomić się inny hormon. Hormon snu. Wiecie, jak on się nazywa? W mojej książce ma na imię mela, a tak naprawdę jest to melatonina. To melatonina pozwala nam zasnąć. Adrenalina i melatonina to są dwa zupełnie przeciwstawne hormony. Albo działa jeden, albo drugi. Antonim. A święcie byłem przekonany, że melatonina to taki dodatek do kawy. Słuchajcie, kiedy znajdujemy się razem z Kurzolem i razem z Antkiem w naszym własnym organizmie, to wędrujemy sobie tymi aortami, tętnicami przez całe nasze ciało i co po kolei tam widzimy i czym się zachwycamy, co poznajemy, bo to jest niezła lekcja w ogóle biologii też. Nasi bohaterowie poznają hormony, poznają kortiego, czyli kortyzol, poznają serotoninę. No i dowiadują się, co takiego się wydarzyło w organizmie, że mela, czyli melatonina, podjęła strajk i nie chce zacząć wydzielać. Tak, ale to jest już właściwie finał tej opowieści, prawda? A wcześniej musieli troszkę pobłądzić, troszkę się pogubić i trochę poznać, w jaki sposób ten nasz organizm funkcjonuje. No tak, no bo dotrzeć z jelita do mózgu to jest kawał drogi i trzeba skorzystać z pomocy układu krwionośnego, a we krwi w naszych tętnicach mnóstwo się dzieje, tam się toczy prawdziwe życie, ale też są specjalne oddziały, które pilnują tego, żeby we krwi znalazły się tylko te rzeczy, które powinny znaleźć się i powinny być na swoim miejscu. Tak, chodzi o przeciwciała. No, chodzi o białe krwinki, wśród nich tak zwani natural killers. Słyszeliście o natural killers? Nie. Wiedzieliście, że mamy killerów w naszym własnym organizmie? To killer. No to są takie krwinki, które wyszukują różnego rodzaju wirusy, bakterie czy zarazki. Inne ciała, zarazki i próbują je zniszczyć dla naszego własnego dobra. No i z takimi killerami spotykają się nasi bohaterowie. Słuchajcie, w taki sposób naprawdę to nie jest męczące, to jest pasjonujące, to jest bardzo radosne, to jest zabawne. Poznajecie tak naprawdę, co tam w środku w nas bulgoce i co tak naprawdę w środku w nas jest. I bardzo podoba mi się ten regulamin spania, który pan Boguś zawarł na stronie numer 123, dlatego że tutaj macie takie podsumowanie tego wszystkiego, kiedy w końcu Kurzol dotarł do tego miejsca razem z Antkiem, który jest odpowiedzialny za sen i tak naprawdę dowiadują się, dlaczego Antek nie może zasnąć. No dobrze, to poprosimy pana Bogusia, żeby pan Boguś nam przeczytał regulamin. Albo inaczej, może zrobimy tak. Ja zapytam chłopców jeszcze, bo ciekawa jestem, czy wiedzą, dobrze? Uwaga, regulamin spania. Nie należy się... nie nażeraj się na kolację i nie podjadaj czego przed snem? Czekolady. Cukierki. Zgadza się, panie Bogusiu? Tak, zgadza się, brawo. Słodycy. Jak już musisz coś podjadać, to podjedz sobie... Zdrowe jabłko, owoce. Albo? Warzywa. Albo kawałek chleba. Panie warzywa. Bogusiu, co tam jeszcze pan proponuje? Zaproponowałem twarożek albo mały jogurt, najlepiej bez cukru, bo cukier uruchamia od razu energię i pobudza adrenalinę. Punkt trzeci, drodzy Państwo. Kładź się spać i wstawaj o tej samej godzinie. W weekend też. Mela, pamiętacie? Mela, czyli melatonina, nie zna się na kalendarzu i codziennie chce oddziaływać tak samo. Przed spaniem, punkt czwarty. Poruszaj się trochę. Dlaczego trochę, a nie bardzo? Bo jak się poruszysz bardzo, to się rozbudzisz. Widzisz, a to, a potem jest trudno zasnąć. Musisz więcej tej melatoniny wytworzyć. Mhm. Tak, zgadza się. Punkt piąty. Nie wgapiaj się zbyt późno w monitory. Bo? Bo to takie jakby dla oczu, to jest takie, że to jest taka, też takie pobudzenie, ale takie, że coś tam robisz, nie wiem. No, no i potem to spanie wydaje się takie, o nie, nie. To pan ekspert wyjaśni, dlaczego te monitory są takie zabójcze przed snem? Mela, czyli melatonina, ona nie wie, że to, co się dzieje w telefonie, jest nieprawdziwe i jej się wydaje, że cały czas jest dzień. Dopóki patrzycie w ekran i w światło, ona myśli, że jest dzień i nie może się wydzielać, czyli nie możemy zasnąć. Lepiej poczytaj. Dlaczego lepiej poczytać? Co ta książka z nami zrobi przed snem? Zmęczy i będziemy chcieli spać. Znudzi i będziemy chcieli spać. Znudzi? Lepiej czytać nudną książkę. Ja zawsze czytam w takim razie. Tylko, że ostatnio Agatę Christie, to może tłumaczy moje koszmary. W czasie snu organizm potrzebuje się ochłodzić. Czy to prawda, czy fałsz? Fałsz. Fałsz, czy prawda? W trakcie snu temperatura naszego organizmu obniża się naturalnie bodajże o 1 stopień. Warto mu w tym pomóc. Na przykład otwierając okno na noc. Śpi co najmniej... ile godzin dziennie? 10. 8. Panie Bogusiu, ile? Tutaj proponujemy 9. Tak optymalnie. Zdrowy kompromis między 10 a 8. Daj szansę organizmowi na regenerację. I ostatni punkt, nie, przedostatni, 9. Przed spaniem stań przy łóżku. I co zrób przy tym Przysiad. Łóżku? No? Ziewnij. A pan Boguś co robi? No to tu w regulaminie jest zakręć się 3 razy i powiedz brzdęk. I oczywiście pan to, tak jest, robi? To jest żarcik, który wyjaśniamy w dalszej części. Organizm sobie zażartował trochę z Antka, ale myślę, że tych 9 punktów w zupełności wystarczy. No kochani, jeszcze mamy tutaj bohaterów bardzo ważnych książki Kurzol, gdzie się podział sen, ale zanim, tak sobie myślę, że teraz będzie pasowała nam tu piosenka Jucho i jej wiosenny sen królowej. W zamku na tronie przespała królowa co najmniej 100 lat i odkąd zasnęła jak skała, o zamek jej nie miał kto dbać. Odeszli ci, co byli ostatni, skruszyły się mury i dach. Kruszyło się serce królowej, lecz za nic dobudzić nie mógł jej czas. Próbował giermek nadworny niezdara, co nie chciał zostawić jej samej. Po kilku latach razem z nią zasnął budzeniem wyczerpany. Biegłam zmoknięta do domu. Kto cię obudził? Pytałam, ciekawa królewicz na białym koniu. A ona przystawia mi dłonie do ucha. Słuchaj, więc ja słucham. Bo dzisiaj na mnie spadł pierwszy wiosenny deszcz. Bez ostrzeżenia kap tak sobie spadł mi na głowę i całą resztę też. Tak właśnie zbudził mnie pierwszy wiosenny deszcz. Nikt nie ostrzegał, że to może być przełomowe, a dla mnie właśnie jest. Wiosenny deszcz. Nikt nie ostrzegał, że to może być przełomowe, a dla mnie właśnie, a dla mnie takie jest. Stop. No właśnie, a my sobie tutaj tak rozmawiamy półprywatnie, bo jesteśmy tak ciekawi siebie. Wiecie, bo to jest tak, kiedy ludzie się spotykają pierwszy raz w życiu. Przychodzi autor, który napisał 20 książek dla dzieci i pisze znakomicie tak, że te dzieci chcą po książki sięgać, to tematów jest mnóstwo. Ale teraz, po tej pięknej piosence Jucho, uważam, że pięknej, chociaż pewnie uśpiła pewną część zagadkowych słuchaczy, sięgamy znowu po Kurzola, bo tam, moi drodzy, na przykład występują wszyscy bohaterowie. I chciałam was zapytać, bo bohaterem jest na przykład czerwona krwinka. Co to takiego jest? Czy wy wiecie? To jest to, co krew podaje w organizmie, w układzie krwionośnym. Co to jest? A czerwone krwinki mają za zadanie transportować tlen w naszym organizmie, dostarczać go do tych organów, którego potrzebują, na przykład do mięśni. Mhm. Jest także glukoza. To jest bohaterka, pani glukoza. Czy panowie słyszeli kiedyś o takiej pani? Pani glukoza, tak, mleko często jest z glukozą. I bez glukozy. No to chyba mówisz o glutenie bardziej. Albo nie, w mleku to nie. W mleku nie ma glutenu. Nie, nie, raczej nie. Mówisz o laktozie. Nie, laktoza. Tak, pomyliło mi się. No tak, a co to jest takiego ta glukoza? Podobnie. Machać w ciele, może to jest takie coś, czym to jest chyba taki rodzaj słodziku, czy coś takiego. No, tak. I co to pan ma, to pan ekspert? Glukoza to jest rodzaj cukru i glukoza jest takim głównym pożywieniem naszego organizmu. Kiedy jemy batoniki czy inne węglowodany, to w naszym organizmie jest, one są przerabiane na glukozę i ta glukoza krąży we krwi i odżywia nasz organizm. Każdy z nas w środku ma płytki. Wiecie, jakie płytki? Krwi! Płytki krwi! I te płytki co robią i czym są? One chyba tamują. One w naszej krwi krążą, a są jeszcze płytki krwi, które chyba jak się skaleczysz, to one właśnie przeszywają rany. Świetnie. A tak, płytki krwi to są takie nasze ekipy naprawcze. Gdyby ich nie było, to krew wyleciała z zadrapania czy z rany bez przerwy. Tak, ale są też killerzy, o których pan już wspominał. A ci killerzy w naszym organizmie, co oni tam wyprawiają? To mi się właśnie mordują zarazki. Panie Bogusiu. Killerzy to jest najbardziej groźna ze wszystkich białych krwinek i ona cały czas czai się w naszym organizmie i szuka wszelkiego rodzaju toksyn, mikroorganizmów, wirusów po to, żeby je unicestwić dla naszego dobra. No a teraz trzymajcie za mnie kciuki. Bardzo proszę, chciałabym to zobaczyć. Panie Jakubie, panie Janku. Tak. Kciuki poproszę. Uwaga. Somatotropina, dobrze? Znakomicie, somatotropina. Co to takiego jest? Somatotropina. Co to może być? Nie. Ja też do tej pory nie wiedziałam. Coś mi to przypomina ze skakaniem. Coś ci przypomina somatotropina? Nawet się rymuje. Co to takiego jest? To jest hormon wzrostu. Somatotropina kumpluje się z melatoniną. Też dla mnie była ciekawostka, że somatotropina, czyli hormon wzrostu, działa najlepiej wtedy, kiedy śpimy. Moi drodzy, w książce Kurzol, gdzie się podział sen, dowiecie się także, co to jest adrenalina, serotonina, kortyzol, błędnik, melatonina i... To ciekawe, czy nie? Ciekawe, ale się nie wyspałeś. No właśnie, ja też. Ale ta książka nas pobudziła trochę, mam nadzieję. Ale wiecie co, na zakończenie naszej zagadkowej przygody dzisiejszej, ja chciałabym panu Bogusiowi podziękować za coś, co bardzo mną poruszyło. Bo tych książek jest 20, ale Każdy pewnie ma swoją ulubioną, moją ulubioną i poruszającą i taką, która pomogła wielu ludziom w tym kraju. To jest książka pod tytułem O choroba. Dlatego, że pan Boguś pojechał do szpitala, rozmawiał z dziećmi chorymi na nowotwory, rozmawiał z rodzicami dzieci, rozmawiał z lekarzami. W moim życiu tak się przytrafiło i przydarzyło, taka bardzo ważna lekcja, że jestem od wielu, wielu lat ambasadorką dziecięcego hospicjum. I wiem, jakie to jest ważne, żeby pomagać tym dzieciom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Na szczęście te dzieci chore na nowotwory bardzo często wychodzą z tej choroby, zdrowieją, ale książka O choroba pomaga im przetrwać. I chciałam pana zapytać, czym dla pana była ta przygoda spotykania się z tymi ludźmi, pisania tej książki? To chyba dla mnie też jest najważniejsza książka, bo było to ogromne przeżycie, tak jak pani wspomniała. Mnóstwo spotkań i mnóstwo emocji. Ja się bałem tych spotkań. Czego? Bałem się spotkać z dziećmi, które są bardzo poważnie chore. I myślę sobie, że ta książka tak naprawdę bardzo mnie zmieniła. Znaczy ja uświadomiłem sobie, że nie chcę tracić czasu w życiu na jakieś błahe sprawy, bo jest tyle rzeczy do załatwienia, tyle rzeczy do omówienia, które są istotne, że trzeba się na nich skupić. I troszkę kurzol jest, myślę, konsekwencją przygody z chorobą. Tak pomyślałam, że to dalej wędrujemy, dalej zastanawiamy się, co w nas się dzieje. Przecież jeżeli wy zaniedbujecie sen, to narażacie się na poważne choroby. Sen jest bardzo, bardzo ważny dla waszych rodziców, ale także dla was. A w jaki sposób zmieniła pana książka, która opowiada o dziewczynce, w ogóle o dzieciach, które zmagają się z chorobą nowotworową? Przede wszystkim nabrałem wielkiej ochoty do tego, żeby szukać kolejnych tematów i kolejnych wątków. W tej chwili z wydawnictwem bardzo poważnie myślimy o książce poświęconej depresji dziecięcej. Właściwie pan, dzisiaj w Poczytajkach czy Tadełkach opowiadaliśmy o książce, która przedstawia dziecko 6-letnie, które doświadcza depresji, 6-letnie maleństwo. Jest to bardzo ciężka choroba i nigdy, przenigdy nie wolno jej bagatelizować. Ja panu dziękuję za tę książkę, za wszystkie książki, ale właśnie za tą O choroba. Z całego serca. Kochani, tak sobie pomyślałam, że nie zakończymy tak smutno, dlatego że niedziela przed nami. Mam nadzieję, rodzinna, wspaniała, radosna. Zatem ja już teraz zaproszę Kermita Rufinsa, który da nam trochę energii muzycznie. Ale jakiej niedzieli życzymy, drodzy państwo? Zagadkowej! Jakiej jeszcze niedzieli życzymy? Wesołej! Słonecznej! Bez nowotworowej! O, powiedziałeś ostro, ale bardzo, bardzo mądrze. No i bez kurzola może, znaczy z kurzolem w książce, ale bez kurzola pod łóżkiem. Z kurzolem w książce, zachęcam. Kurzo, bardzo dziękuję. Boguś Janiszewski był naszym gościem. No kłaniamy się. I a ja mogę jedną książkę polecić, której tutaj nie ma? A możesz kiedy indziej, za tydzień? Albo teraz bardzo szybko. Dobra. No. No to teraz, jak jeszcze jesteśmy na linii, jesteśmy. Ja teraz powiem o książce, którą polecam. Bardzo jedno szybko. Zdanie. Jedno zdanie. No. Tak? Tak. Ale której tutaj nie ma. Sposób na elfa. Pa. Super, bardzo dziękuję. Pa, pa. Your dinner too. No more candy, no more cake, nothing but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. We're gonna have a candy fiesta. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład oczyszczacz powietrza Dyson z funkcją wentylatora w 40 latach za 63 zł miesięcznie, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited w 40 latach za 31 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimaforte. Menopauza?